Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 25 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Rusza widoń szczyt państw Unii Europejskiej. Główny temat: problem ze szczepionkami. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń koronawirusem przekracza 12 tysięcy. Polityczne trzęsienie ziemi w Armenii. Premier oskarżył armię o próbę puczu. W tym momencie rusza unijny wideoszczyt szefów rządów państw Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki oczekuje raportu z działań Unii w sprawie realizacji umów na dostawy szczepionek i przyspieszenia dostaw. W związku z tym, że w tej chwili sprawy związane ze szczepionkami mają szczególny priorytet, ta sprawa będzie przedmiotem dzisiejszych obrad. Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach wspólnie z premierami innych krajów podejmował działania związane z pewnego rodzaju naciskiem na Komisję Europejską w celu wyegzekwowania tych umów szczepionkowych, które były podpisane z Komisją Europejską. Od początku pandemii do Polski trafiło prawie 800 tysięcy mniej szczepionek niż zakładały umowy z trzema producentami. Mimo ograniczeń w dostawach, Polska jest w czołówce zaszczepionych osób na 100 tysięcy mieszkańców. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń koronawirusem przekracza 12 tysięcy. Nieco poprawiła się sytuacja na Warmii i Mazurach, gdzie ekspansja mutacji brytyjskiej jest najsilniejsza. Najnowszy bilans to 810 nowych zakażeń, o 160 mniej niż wczoraj. Decyzja o zasłanianiu usta i nosa jedynie maseczkami, a nie produktami maseczkopodobnymi, to była konieczność, mówi główny doradca premiera do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban. W momencie takim, kiedy zaczęły się przyłbice pojawiać częściej, a z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo zaraźliwym wariantem wirusa. Stanęło na tym, że najlepiej używać maski odchirurgicznych, które już chronią. Nie chronią tak idealnie, jak chronią te maski FFP2. To jest nasze zalecenie. No, jeżeli mamy się chronić, to chronimy się na poważnie i chronimy innych na poważnie, a nie uprawiajmy zabawy. Maseczki zapobiegają wchłanianiu ponad 90% patogenów, które znajdują się w otoczeniu. Widmo powodzi powoli się oddala, ale wysoki poziom wód nadal utrzymuje się w centralnej i północno-wschodniej części kraju. W Kępie Polskiej i Wyszogrodzie nadal przekroczone są stany alarmowe, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. I tam jest wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia i ono jest ważne do godzin popołudniowych, jednakże będzie wydane jego przedłużenie, ponieważ ta sytuacja jeszcze będzie trwała przynajmniej kolejne kilka dni. Natomiast w Płocku przez ostatnią dobę tam stan wód opadał, także tam widać efekt pracy lodołamaczy. Sytuacja ustabilizowała się natomiast w dorzeczu Odry. Tylko na środkowym odcinku rzeki obowiązują jeszcze ostrzeżenia drugiego stopnia. Polityczne trzęsienie ziemi w Armenii. Premier oskarżył armię o próbę puczu. Nikol Paszynian wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę po tym, gdy, jak twierdzi, wojskowi zażądali jego dymisji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Armenii oskarżył premiera o doprowadzenie kraju do granic upadku i zażądał jego dymisji. W odpowiedzi Nikol Paszynian zarzucił armii podjęcie próby puczu. Wojskowych poparła opozycja i część kierownictwa policji. Działacze partii opozycyjnych zorganizowali w stolicy Armenii Erywaniu wiec, na którym skrytykowali Nikola Paszyniana i podobnie jak armia zażądali dymisji rządu. Doszło do przepychanek z grupami zwolenników premiera. Służba Bezpieczeństwa Armenii wezwała urzędników, aby nie opuszczali miejsc pracy i nie dali się wciągnąć w uliczne akcje. Prezydent Armen Sarkisian wezwał przedstawicieli organów władzy, struktur sił i polityczne ugrupowania, aby nie działali pochopnie i nie brali udziału w prowokacjach. Prezydent Armenii zaapelował, by wszyscy działali zgodnie z konstytucją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden zapoznał się z raportem amerykańskiego wywiadu dotyczącym zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Wkrótce raport ma zostać upubliczniony i może obciążyć następcę tronu Arabii Saudyjskiej Mohammada ibn Salmana. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że przed opublikowaniem raportu będzie rozmawiał z królem Arabii Saudyjskiej Salmanem. Opozycyjny wobec władz w Riyadzie Khashoggi został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego przyszedł w 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem. Saudyjskie władze przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa. Zwłok dziennikarza nigdy nie odnaleziono. Ludowe, często pięknie rzeźbione, to część polskiego folkloru. Przydrożne kapliczki są w każdym regionie Polski i urzekają swoim urokiem. By je ocalić od zapomnienia, ruszyła kolejna już edycja konkursu. Jego pomysłodawczyni Marlena Wilbik mówi, że to okazja, by odnaleźć prawdziwe perły historii.

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I cried tonight. I'm not your friend. Kwadrans po godzinie 15, 25 lutego w kalendarzu. Dzisiejsze dane niewiele różne od wczorajszych, kiedy to odnotowaliśmy gwałtowny wzrost liczby zakażeń. 12 142 nowe zakażenia, ledwie 4 mniej niż wczoraj. 5361 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Szczepienia pierwszą dawką 1 959 165, razy drugą dawką 1 031 518 razy, to dane poranne. Na tę chwilę liczba ogólna szczepień przekroczyła już 3 miliony w Polsce. To już potwierdzona informacja. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Gwarancji, że zima nie wróci, nikt nam nie da, ale tę chwilową wiosnę warto wykorzystać. Jeżeli tego zaniedbamy, to za jakiś czas możemy spodziewać się dużej, kosztownej naprawy. Chodzi oczywiście o nasze pojazdy, o co warto zadbać, o tym po 15.30. Rozpoczął się sezon zbierania poroży. Prosiłbym tych wszystkich pasjonatów i niepasjonatów zbieraczy, żeby nie chodzić po tropach, nie płoszyć, nie przeganiać. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach, kiedy to w jeziorze utonęło kilkanaście zwierząt, zainteresowaliśmy się sprawą. Temat pojawi się po 16.30. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale mamy właśnie tydzień pokrzywdzonych przestępstwami. Zgłosił się do nas pan, któremu sąsiad powybijał wszystkie okna w tych największych mrozach. Czy były partner dziewczyny z dwójką dzieci zniszczył drzwi do mieszkania. Jeśli potrzebna jest pomoc, czy to materialna, czy to psychologiczna, warto posłuchać przed 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę warmińsko-mazurskie tuż przed kolejnym lockdownem. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back. barwy do góry przy zdzieraniu skóry. Awantury pod sam już kiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Laocze. Kwadrans, nie, już 20 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. My przenosimy się teraz do województwa warmińsko-mazurskiego. Tam mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia. Wczoraj po południu zapadły decyzje, że w województwie wrócą obostrzenia, co w praktyce oznacza powrót lockdownu. Wszystko przez to, że jeśli idzie o liczbę zakażeń koronawirusem, region stał się takim czarnym punktem na mapie całego kraju, albo raczej czerwonym punktem. Znowu zamknięte będą hotele, galerie handlowe, muzea, baseny i kina. Najmłodsze dzieci wracają do nauki zdalnej. Co na to na przykład mieszkańcy Elbląga? O tym Aneta Pastuszka. Wprowadzenie obostrzeń dla całego województwa warmińsko-mazurskiego jako jedynego regionu w Polsce nie jest dobrą wiadomością dla jego mieszkańców, chociaż większość zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Te działania trzeba podjąć, a czy przyniosą jakiś skutek? Oby jak najszybciej. Sytuacja nie jest zero-jedynkowa. Z jednej strony sam mam dziecko w wieku szkolnym, aczkolwiek z drugiej strony może nie do końca zdajemy wszyscy egzamin w tej sytuacji. Trochę za dużo sobie wszyscy pofolgowali. Kiepski pomysł, jeżeli chodzi o zamykanie całego województwa, a nie tych szczególnie zagrożonych powiatów. Po 2 tygodniach otwarcia kolejne zamknięcie sprawia, że ludzie są coraz bardziej sfrustrowani. Ja karnie dostosuję się do tego. Nie będę w żaden sposób po stronie rebelii, która by chciała, aby wszystko było otwarte. Zmiany najbardziej odczują najmłodsi uczniowie, którzy muszą wrócić do nauki zdalnej. Jak podkreśla pani Joanna, mama 10-letniego Borysa, dzieci potrzebują bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz z rówieśnikami. Nie ma się z czego cieszyć. Po raz kolejny dzieci muszą tą naukę teraz realizować. realizować z domu, a wiadomo, że dzieci, zwłaszcza w tym wieku, potrzebują relacji z rówieśnikami, z nauczycielami twarzą w twarz. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń dla Warmii i Mazur spowodowało, że otwarte od 12 lutego obiekty sportowe czy kulturalne ponownie będą zamknięte. Dla nas to jest cios, mówi Natalia Piotrowska, kierownik kina Światowid w Elblągu. Jesteśmy bardzo zawiedzieni tą sytuacją, ponieważ były już sygnały od widzów, jak bardzo są stęsknieni, jak bardzo chcieli wrócić do kina. Mieliśmy nadzieję, że utrzymamy te obostrzenia. Oczywiście rozumiemy potrzebę obronienia się przed kolejną falą koronawirusa, natomiast uważam, że kina nie stanowią dużego zagrożenia. Trudną sytuację mają także obiekty sportowe. Części basenów od momentu zniesienia obostrzeń nie udało się uruchomić. W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu zabrakło kilku dni do otwarcia. Napuściliśmy wodę, uzdatniliśmy ją, zrobiliśmy badania wody i zaczęliśmy ją podgrzewać. Mówi Natalia Szrama z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Byliśmy na finiszu przygotowań. Zabrakło nam kilku dni, żeby się otworzyć. Obostrzenia wprowadzono na 2 tygodnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że jeżeli liczba przypadków znacząco spadnie, możliwe będzie zniesienie restrykcji już za tydzień. Nowe obostrzenia na terenie Warmii i Mazur wejdą w życie pojutrze, dokładnie w sobotę. Jak słyszeliśmy, na 2 tygodnie. Na razie. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Program trzeci.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Mali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Z energicznymi, energetycznymi gitarami, czyli grupa Kosmodrom. Oni już tu są. Za 21,5 minuty, godzina 16. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja. Za oknem chyba każdym dzisiaj w Polsce. Prawdziwa wiosna. No ale gwarancji, że zima już nie wróci, nikt państwu nie da. Mi zresztą też nie chcą dać. Dlatego trwającą właśnie odwilż warto wykorzystać. Warto zadbać o swój pojazd. Zalegająca na aucie mieszanina soli, błota, a także innych środków chemicznych nazbieranych w ostatnim czasie, używanych do odśnieżania dróg, może być bowiem bardzo zabójcza dla karoserii, dla podwozia, a także dla wnętrza. Brudzi się w środku, brudzi się na zewnątrz. Po co ja mam mieć samochód, jeżeli wyjadę i przejadę 2 kilometry i z powrotem jest to samo, to po co ja mam mieć? Był taki moment, że już tak wyglądał ten samochód paskudnie, już miałem podjechać na myjnię i przyszedł deszcz i mi wymył. No. Staram się chociaż raz w miesiącu go umyć. Zawsze tym gorącym woskiem przejadę, ale przed solą się nie uchronimy, no niestety. Obecność nie tylko soli, bo drogi też są w niektórych miejscach chlorowane, są poszypywane różnymi rodzajami żwirów, popiołów. Wszystko to działa niekorzystnie oczywiście na karoserię pojazdu, nie tylko, bo i na elementy zawieszenia, na elementy podwozia. Rzeczoznawca samochodowy Szczepan Szmuda. Najlepiej, jeśli spłukamy to zwykłą, czystą wodą bez chemii. Po prostu, kiedy zachodzi taka potrzeba, no póki to jest wszystko jeszcze świeże. Jeżeli już nie mamy możliwości wypłukać całego podwozia, to chociaż będąc na myjni, wypłukajmy dobrze nad kole. Maciej Więcek, Automobil Klub Podkarpacki. To też są takie miejsca bardzo drażliwe na ewentualnie tego typu sytuacje. Musi być sprawdzany. Trzeba pilnować wszystkiego, tak od zespołu, tylko na części po prostu. Jeśli były już jakieś ogniska korozji, to z pewnością się powiększyły, więc na wiosnę trzeba te ogniska oczyścić. zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym, podkładem, jakąś powłokę nawierzchniową zrobić, zabezpieczyć jakimś woskiem. To też jest bardzo istotne, ponieważ no, nie ma gorszej rzeczy niż skorodowany przewód hamulcowy. Zawsze na wiosnę robię koło podwozia, no, progi, no ale tak to jest, no, trzeba niestety zawsze tego mechanika odwiedzić i lakiernika przy okazji. Z tego co mi mąż mówi, to tam na świece popatrzy, sprawdzi olej, płyn pewnie też wymienia. Ja ewentualnie, jeżeli już, to mogę do niego tylko nalać paliwa i nic więcej. Kobieta jest ozdobą i powinna ładnie wyglądać w samochodzie. Jeżeli się posiada samochód, to dba się o niego jako dziewczyna, nie? Jeżeli tego zaniedbamy, to za jakiś czas możemy spodziewać się dużej, kosztownej naprawy. Uwielbiam swój samochód i nie oddałbym go tak łatwo i też nie chciałbym, żeby był zniszczony po jednym, dwóch sezonach. Tematem pod tytułem Jak się dba, to się ma, zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Program trzeci Polskiego Radia. Znalazła raz pewna pani aparat do pani sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Maszynka do świerkania. Czesław śpiewa. Za 12 minut godzina 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której uchwała śmieciowa do śmieci. Nawet miliard złotych do zwrotu dla warszawiaków. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację jednej spółdzielni mieszkaniowej i uchylił wprowadzoną w marcu ubiegłego roku uchwałę śmieciową, która wprowadziła w Warszawie podwyżki. Dodajmy, podwyżki za odbiór śmieci zostały wprowadzone w większości miast i gmin w Polsce, bo to wynika z ogólnej sytuacji na rynku odpadów. No tyle, że w stolicy ceny poszybowały w górę nawet o kilkaset procent. A taryfy są dwie, w zależności od tego, gdzie kto mieszka. No i to właśnie wzbudziło wątpliwości sądu. Stołeczny ratusz zapowiedział, że na razie zwracać opłat mieszkańcom nie zamierza i zamierza odwołać się od wyroku do sądu administracyjnego. O szczegółach Adam Abramiuk. Zdaniem Stowarzyszenia Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości i Konfederacja Warszawska nielegalne było ustanowienie dwóch różnych stawek w przyjętej uchwale. Zgodnie z nią od 1 marca ubiegłego roku mieszkańcy Warszawy muszą płacić za odbiór odpadów 65 zł mieszkając w blokach oraz 94 jeżeli mieszkają w domkach jednorodzinnych. Przy pracach nad dokumentem doszło do nieprawidłowości, mówił przedstawiciel stowarzyszenia Maciej Maciejowski. Przede wszystkim Urząd Miasta nie udowodnił, że ta drastyczna podwyżka tak naprawdę wynika z faktycznych kosztów zagospodarowania odbioru odpadów. Myśmy podejrzewali, że miasto chce de facto zarabiać na tych śmieciach. Jak wyliczyła robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Praga, stołeczny ratusz będzie musiał oddać mieszkańcom nawet miliard złotych. Wskutek wyroku ratusz może być zmuszony do zwrócenia tych opłat, dodaje Maciejowski. W tej chwili sytuacja prawna wygląda tak, że sąd administracyjny stwierdził, że uchwała wnosząca tę podwyżkę opłat za śmieci jest nieważna. Jeżeli jest nieważna, to od 1 marca ubiegłego roku środki od mieszkańców były przez miasto stołeczne Warszawę pobierane nielegalnie. Stołeczny ratusz nie zgadza się jednak z zarzutami i zapowiedział, że odwoła się od wyroku do NSA. Uchwała była napisana zgodnie z obowiązującą ustawą, przekonuje rzecznik Urzędu Miasta Karolina Gałecka. Jest to pierwszy taki wyrok sądu w Polsce. Do tej pory pozostałe wyroki w żaden sposób nie negowały rozróżnicowania stawki za opłaty za śmieci w uchwałach W związku z tym nie zgadzamy się z tym wyrokiem i na pewno jako miasto będziemy odwoływać się i składać kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ratusz nie informuje jednak, kiedy złoży odwołanie. Tymczasem radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania sesji Rady Miasta, mówi Dariusz Figura. Niech ratusz tę sesję nadzwyczajną ogłosi, inaczej my przygotowujemy wniosek i żądamy sesji nadzwyczajnej i wytłumaczenia sytuacji. Dosyć tego bałaganu, jesteśmy po zimie, która była straszna, jesteśmy po awariach. Niech się w końcu Warszawa zajmie sobą samą, żeby ten ratusz pracował na rzecz warszawiaków i robił błędów. Radni dali urzędowi miasta czas na decyzję do końca dnia. Adam Abramiuk, Polskie Radio. Zapraszamy do Trójki. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Ty jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż